الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان لنبي نخائجي دا پیغمبر سرا ان یکون له اسرا دا چوی دا غد پارا کے دیان حتی یسخنا فی الارض تر سوچے خنریزی اونشی پزمکا کے تر سوچے وینا تو انشی پزمکا کے تريدونا اراده لري اراده بل لري تاسو عرض الدنيا د سامان د دنیا والله يريد الاخره او الله تعالی اراده لري د اخرت والله عزيز حكيم او الله تعالی زوراور او حکمت والا دے لولا کتاب کچر نوے حکم د حلال خد فی دیے من اللہ د طرفا د اللہ نا سبقا د مخینا مقرر شوے لمسکم نخامخا رسیدل بو تاسو تا فیما پاغسکی اخستم چواغستل تاسو عذاب عظیم عذاب لوئے فکلو نخری مما داغسنا غنمتم چه مال غنیمتا حاصل کئی تاسو حلالا طیبا حلال او پاک وَتَقُ اللَّهَ يَرَوْ كَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا إِنَّ اللَّهَ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى غفور الرحیم بخنکے او مہربان دے یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا کل من اوایا آغا چاہتا فی ایدیکم چی دی پا کابو ستاسو کے پا لسنو ستاسو کے من الاسرا دکے دیانونا ای عالم اللہ کچرے معلوم وی اللہ تا کچرے اخکاری گی اللہ تا فی قلوبکم پزنو ساسو کے خیرن جذبہ دے ایمان یوتی کم درب کی تاسوتا خیرن بہتر مما داغسنا اخذا منکم چواغسل شو دتاسونا ویغفر لکم او بخنبو کی تاسوتا واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخن کے او رحم کون کے دے وَإِن يُرِيدُ أَوْ كَشَرِ إِرَادَ لَرِي دَي خِيَانَتَكَ دَتَغَيْ كَوْلُ دَتَاسَرَا فَقَدْ خَانُ اللَّهَ نُيَكِنًا دَي تَغِي كَرِدَا دَ اللَّهَ سَرَا مِن قَبْلُ دَدِينَ مَخْكِ فَأَمْكَنَا مِنُهُمْ بس مسلط اکڑے تو پدئی باندے واللہ علیم الحکیم او اللہ تعالی پویا او حکمت والا دے ان الذین یقیناً اغکسان آمنو چی ایمان راڑ و ہاجرو او ہجرت اوک و جاہدو او جہاد اوک بی اموالہم فلگولو دمالونو خپلو و انفسہم او پکڑولو دزانونو خپلو فی سبیل اللہ پلارا دلہ تعالی کے والذین آووا او آکسان چزای ورک و نصرو او امدادو کد مهاجرینو اولائکا دا آکسان بعضهم بعضی ددی اولیاء و بعض دوستان دا بعضو دی والذین آمنوا او آکسان چی ایمان راوڑ ولم یهاجروا او ملک پرین خود ہجرت اونک ما لکم نشتد تاسلا من ولایتهم دا تعلق دا غینا من شئینا یسیزا حتی یوحاجرو تردیچے کڑوال شی تردیچے ملک پریگ دی و انستن سروکم فی الدین او کچر امداد اغواری غید تا سنا فبارد دن کے فعلیکم النصر نو لازم دی پتاسو داغی امداد کول الا علا قومم علاود داسکومنا بینکم چپمین ستاسو کے و بینہم میثاقن او پمینز دا غی کے وادوی معاہدوی دا جنگ بندئی واللہ او اللہ تعالی بما تعملون بصیر فاغسا چکوئی تاسو لدن کے دے والذین کفرو او آکسان چی انکاریو کا بعضهم بعض داغی اولیاء و بعض بلگرتیا کا ان کی تعلق دار دا بازو دی الا تفعلو کچر تاسو نکوئی داسے تکن فتنتن نشیبا فتنہ فی الارض پملکے او فساد کبیر او فساد لوئے والذین آمنو او آ کسان چی ایمان راڑ وہاجرو او کڈوال شو ہجرتو کا ملک پری خود وجاہدو فی سبیل اللہ وجاہدو فی سبیل اللہ او جہادو کا پلارا دا اللہ کے والذین آوو او آ کسان چزائی ورک ونصرو او امدادو کا اولائکا دا کسان هم المؤمنون حقا دی مؤمنان دی پرشتیا لهم مغفرتن دی لرا بخشش دے ورزقن کریم او رزق عزت مند دے والذین آمنو او آ کسان چی ایمان راڑ من بعدو پس دینا وہاجرو او کڑے اوکڑا ہجرتو کا ملک پر خود وجاہدو معاکم او جہادو کا پمل کرتیا ساسو کی فاولائکا منکم ندا کسان دتا سنوی واولو الارحام او درشتو خاوندان بعضهم بعضی داغی اولا ببعضن زیادہ حقدار دے میراث تی دے بازو فی کتاب اللہ پہ کتاب دے اللہ کے پہ قانون دے اللہ کے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی بکل شیء علیم پاری اسی زبانے پویا دے مخکنو آیتونو کے ترغیب الی القتال ذکر شو د جہاد د پارا اللہ تعالی ترغیب ورکو چیوزائی کے مقابلہ د مسلمانانو د کفارو سر راغلا نیو مسلمان با اللہ پر لسو کافرانو بانی غالب کئی یعنی یو مسلمان با دل لسو کافرون نتختی دا آغین بعد وی ہون کا اوکم راغے چی الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا کلا چی اسلام خوریدو او د مسلمانانو تعداد سے واقع دو چونکہ جسمانی لحاظ سرا ہر قسم خلق و اسلام قبول کا نبیا ہر قسم مسلمان چو نغیو د لسو مقابلہ کے نشو جانگے دے پڑمبی وقت کے د مسلمانانو تعداد کم او ټول دنیا د کفارو نه ډکوا د دین اسلام د دفاع او د هغه د خورولو د غلبې د پاره د ډېر زیاتې قربانۍ ضرورت و. یو مسلمان هغه به د لسو مقابله کې جنګېدو چکلا فتوحات زیاد شو گنش میر خلق مسلمانان شلل نو الله رب العزت حکم راولېګو چې اوس دربانی الله رب العزت د ابوج سپکو یو مسلمان هغه د دو کافرونو نه تختی او کشری په دی وخت کې هم یو مسلمان د لسو مقابله کوي نو اجر به الله ډیر ورکی صدا نه لا چې راګینی یو مسلمان دی اوس د لسو مقابله کې نه جنګیږي کو او جنگې دو نو اجر به الله ډیر ورکی خدا دا کې یو مسلمان د لسو کافرونو لګ په ډډه باندې شینو په دې اغنی ول نه دی او که یو د دون ډډې ته شونو بیا نیول دی بیا مخکې حکم تیر شوی دی چې د الله په قهر او غضب باندې باخته کیږي ورپسې یو سوچو کله چې مسلمانانو ته فتح ملاو شوه او د کافرانو نه کوم مالی غنیمت راغې او هغه تقسیم شو نو د هغه په باره کې حکم چې آیا دا مال غنیمت یا چې کوم کافران راغلل په کابو او قبضه کې د هغه نه فدیه او واغستل شو او د هغه بدله کې هغه پرې خودل شو نو آیا چې داسې خوش شو که خون شو سوال راغی نو الله رب العزت وی زما حکم دے خودے کے صرف یو خبر دو آغا دا چی پیغمبر اللہ دا خپل دین دا خوراولو دا حق دا غلبے دا کفر دا ختمولو دا ظلم دا خاتمے او د عدل او د انصاف د قیام د پاره را لګلې ده چې مخلوق د خدای اغې د مخلوق او د غیر الله عبادت او بندگی پرېږدي او د یو الله تبارک وتعالى عبادت او بندگی شروع کی چې مخلوق د خدای د خپل تابع د خپل خواهش زندگی تیرول پرېږدي د الله رب العزت د قانون مطابق ژوند تیرول شروع کی الله دې پیغمبر را لګل دې په دې لړکی کچنه سوګ د پیغمبر د دعوت او د تحریک مخه تار رکاوټ او خرنده چي داغه خلاف با پیغمبر تو رو چته ای د دین اسلام مخه تا داغه خرن اچولو والا هغه به د مخه نه لری کوي داغه گوشمالی به کوي دا نه چې پیغمبر به کافران را نیوي تړي وي او فدیه به نه علی او پرګدی وي نه نه نه نه کچره د دغه گوشمالی د دغه کفارو د دې خرند ختمولو په دې دوران کې کافر گرفتار شو اونی ولې شي هغه فوجي جنگی کې دیان چې هغه د کفارو د لخر نه گرفتار کړي شي دا اغینا فدیا اغستل شي او پر خوده شي نو دا خیر دی یا د الله حکم دی دا جایز دی خو اس نه چې اس به کافر رانی وي تړي وي او پیسې به نه علی او پری دی ودا نشته دا مسلمانانو له کله سه دا مسلمان شیوانه دا او اسلام دې سبق نه ورګي چې دا زیبته شي دنو بته خوري شروع کې غونډګردی وګینه شروع کې او د خلکو نوبته اخلي رانی وي به تړي وي پیسې به د اعلی او پرې دی وي دا نشته شریعت کې دا نشته شریعت کې جهاد دی یو جهاد په لړ کې چې کفر شکست اخری او کافران پوجیان کې دیان شي او بیا د اغی په باره کې فیصله امیر د جماعتو کې چې دین فدیه والے او پرې کې دین دا جایز دی بالکل تاسو لا دا اشکال ختمی ذکر الله و ما کان للنبین نخایږي د پیغمبر سره پیغمبر دی له الله نه را لګلې د پیغمبر راتل دی له لوی ان یکون له اسرا دا چې وی دی دا غل پارا کې دیان هاري بس خلق رانی و کېد کې دی نه اخو لیظهره علی الدین کله پیغمبر الله را لګل دی په دین حق دی د پارا چې د دین حق الله په ټولو باطل دینونو باندې غالب کی دا غې د پارا د قربانی ضرورت دی قربانی وکيږي دا غې د پارا ما کان للنبین ان یکون له اسرا قیدیان نیول دغه گرفتارول بندول دا د پیغمبر کار نه دی ها یو صورت کې حتا یسخنا فی الارض تر سوچي خوندریزیو نشي په ملک زمګه کې چې مسلمانان تور راوالي د کافرو خلاف او جنگيږي او د اغې وینه توی شي او شکست اوخري او په تیښته کې د هغې نه قیدیان ونیول شي هغه ټیک دی هغه صحیح دی ځکه چې دا یو کوشش و دا کوشش و د دین اسلام د غلبې او د کفر د زور د ختمولو نو څه د هغې نه قتل شو او څه د هغې نه ونیول شو څه وتښتېدل دا د کفر د شکست یو لویه نښه ده دا د اسلام د غلبې یو لوی نخا ده په دغه صورت کې چې قیدیان ګونی ول شي او د مسلمانانو په لاس راشي او بیا دې نه تاسو فدیه لینو دا ټیک دی بغیر د دینه خو قیدیان نیول او د غینا فدیه غستل یدي خو یو مطلب کې دی شي تريدون عرض الدنيا اراده بللی تاسو د ژوند د سامان د دنیا دا خو بس دا بینو دینه خو بیا دا مطلب ای دا صرف دنیا را غونډول غواړي والله يريد الاخره او الله اراده لري د اخرت بالکل ذکر ان الله اشترى من المؤمنين البسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله دا کار دی دا اللہ خدای را دارا اللہ اغسط دی دا مومنانو نا دا آغی نفسونا و دا آغی مالونا دا اللہ اغسط دی که دا زما دی او چې دا دنه الله واغستل نو سبحانه تعالی به ان لهم الجنه پدې چې دایره پارا به جنت ویره دې په بدل کې د دې په بدل کې باغې له جنت وی دیو د مال او جان قرباني ورکړي دل به الله جنت ورکړي عبدالرحمن بابا نه وی چ پر رحمان دا استاد شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما تلوی خبر اضا یعنی دا د جنت دی هورو تا رسیدل دا مکان تا رسیدل دا خدا سینه دا کنا چې پناست حسین جاړي دا خوشی دا قربانی غواړي قربانی غواړي په دنیا دان په جهان دان ننګیالو دی دا دوه کارا خوشحال خان خټک وای کنه په جهان دان ننګیالو دی دا دوه کارا یا به خوري کا کرای یا به کامران شي ای دواړو کې بېو کیږي دا خو چې دنو زندگی جهد مسلسل ہے تماشا تو نہیں, وہی جیتے گا جو ٹکراتے ہیں طوفانوں سے. دنیا خو دا دو قربانوں ضائع دے, دا مومن مسلمان دو پارد ناستے ضائع نہ دے کنا. جہد مسلسل لے بالکل بالکل دے بچی دن مسلسل ہمیشہ دے دا دن دا خدمت دو پار تیار او دارنگے چوس چابک اوسی داسی بھائی. نو چکل داوشی نو اللہ رب العزت فرمائی ما دن مال و جان غستی دی او دے بدلہ کے بدلہ جنت در کوم. خدا مال و جان غستل چیری دا سنگ دی عزت مندا. قرآن کریم انسان دا پول راخل لگا سورۃ توبہ کے اللہ 111 نمبر آیت کے یولسم سپارہ کے چ اللہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ بکوی دے دا اللہ پلار کے دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ پلار کے با جہاد کئی. یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ بکئی دے پلار دا اللہ کے دا مسلمان پر ذمہ لگے دل اداکار او دا اللہ نبی وی جہاد با تر قیامت جاری تر قیامت با جاری زمائی زتمندہ دا خود مسلمان پا ذمہ دا کہ دا کار با کئی دا خو افسوس دے چنن سبا دا جہاد نم واخ لے پا مخلوق پا ذہن کے یو خطرناک او مہیب غنی نقشہ راشی حالانکہ دا جہاد سرا دنیا کے امن راضی ظلم ختمی گی دا اللہ دین تا غلبہ ملاوی گی انصاف قائمی گی دنیا کے دا پا جہاد بانی کی گی. ذکا اللہ و ادئی یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ بکئی دئی پلارا دا اللہ کے نو پختانہ وی جنگ کی گڑے نویش لکی گی تو چل کی گی فیقتلون نو دئی با وجنی کافران نو چبل وجنی نو تبا ولی خیر سر ایسا و یقتلون او وجل بشی دئی با خفلم وجل کی گی گا گڑ خوب کے نہ ویش لکی گی گانا فیا قتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن دا وعدا دا پا اللہ بانی حقا چتا مال او جان اللہ لورک طالب اللہ جنت در کئی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مولانا محمد علی جوہر ما اللہ لا زانور کا دا خود اللہ انو دا خو اللہ را کڑا انو دا بادشاہ باغ دے او دا غین اتا کیلے او سیوان روشکو لو اغا دے بادشاہ لوڑل توکرائی دے ڈاکا کڑے دا چی جی دا تحفہ قبول اللہ کے دلاغا سڈیر صدر کی نتا سوکل خدا بادشاہ دو باغ نہ دے میوے روش کو لے بادشاہ نہ دے ورکڑے خدمت کیوں کا نا الله جان او مال لرکړی دی او هغه جان او مال دی د الله په دین قربان کړو. نس چلو شو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رشتیا خبر خدا لا چې حق خو ادا نہ شو کنه دا لوی خبر را دا ډېر سوچ دی دا د هغه خلکو د سوچ نه مکمل الټه به چې هغه وای جبی سجده کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی هم ادا کر چلے. تندې می وسلو وای د خدای د بندگی حق می ادا کړ زمبڑا تندې دی وسلو تټول مر تندې وسلو د دې یو سترګې چې کومې دار کړي دا دیګه دا کمرنا چولې دا داغه هغه حکم نشي ادا کوله. ولی ادا به کې سوال نه پیدا کیږي چودل هغه دای کې د ساده مړی تا د تخپل تو کان یو ساس کې بوزي کنه هله بیا لاسې نیغلی خکېږي وای ساج کوم دنو بد بد کیږي وای په بل مړی سلړل د صاحب مړی سلړل شي په بل مړی سلړل ها او چې یو بور او ته لړی لړی شي نو بس وای سړې بس مري. د الله رب العزت د احسانات او شمار نشته. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. خودم را چې کوم خلک د الله د رضا د حاصلولو لپاره د خپل سر قربانی پیش کړي نو الله رب العزت وردا داد ورکي او آفرین پی وای. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ها سوره بقره او زنی د خلکو نه غسوګ دی چې هغه خرڅوي خپل ځان د الله د رضا منتیا د حاصلولو لپاره. زمای زمند د الله رضا حاصلول د خپل نفس د خواهشاتو خلاف کول بوي د الله د دین لپاره قرباني بوي دا وکه الله وکي سنرا چې بس دا غسه ده. الله وای دا وعده په ما ده دا می وای تورات کوم دا وعده کړی دا انجیل کې میوم کړی دا قران کې میوم کړی دا نو ومل اوفا بعاده من الله چا چې الله سره کوم وعده کړی و چې الله استاد دین او استاد رضانا زما مال زما جان قربان زه به وختي بو شوم تاسو به زمانه رسته بو شئ خدا بیا بیا زکا نو مجھے دوست پر یہ خبرہ تنگے گا ماں یو خو تاسو بلکل اگر لوڈ سپیکرم دا سی حد کے پریخی جے چھے تاسو پر خواب آکے گئی یا کسی چل لے ہو کنا زمان پر دی آواز تنگے گئی مالا خو سینہ رہو باسے یا مرئی رہا لوشلوی اور تاسو دی خدای پویا کی نسو آمانو پر دی جے زمان پر ماغو سم ربوج رازی کا سم پخدے رہتا اس تے پتہ نشتے گو رہے نو غار ته چې ویار دو تا ټولو د زوام په دې ته ډېر سخت انګې ګم خو دوست تاسو خپل مازه کم ځای نه خوما سو هم تاسو په پوي ګیم چې د خپل مری زور کوم خو سبا بیا بیا واما او بیا بیا بواما خو یو ورځ به تاسو چې لوډ سپیکر زما در کې دا سیوام چې ما ته پته چې ما ته لوډ سپیکر نشته تاسو زما د بل درسونه لیدلې نه دي ګنه تاسو به لوډ سپیکر دا نه ساته دا چې بل دې لږ درس ویني چې څنګه نو اعوذ بالله نو غي دا ماده داسې ګوره چې دې د ستا سورات دي زموږ بیماری دا اته او تما سوزل وې دا زما بیماری دا ګوره اته او تما سوزل وې چې دا خو ډاکټر دل راووالم چې ته وې نفسیاتي ډاکټر یې ته وې چې دا دې بیماری دا تاسو یا په دې امپلیفایر خپاګیږي یا تاسو غوګونه چې دې نو غن عادت دي دوه خبرو کې یو دا پریده ای که اصفاده ده زبادل بدر آرام پا خپلو پیسو که می دل را نرم واجه سڑه نی ومن اوفا بی عهدی چاچی پورا والی او که پا لوس پل باندی من اللہ اید طرفا ده اللہ نازه بیا بیا خلپ دی مایکی وردن نکم بیا بیا دی خلی ده مایک وردن نکم دست ما بیماری ده. الله وای چې چا دا وعده پورا کړه مال او جان زما په دین قربان کړه نو تیار اوسه گئی صدا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به درت دانوم چې ورده یو دغه غرب کوی دانو ما وره ها زایتا وګوره زایتا یو کس ته کشمیر کې جنگیږي راغلی او کلی دا ماته بچا صاحب دوارا دا کوچ خلیرا دا شهادت نصیب کی نمو دا سی اریان اریان کتل مایت جهاد لتلی نوی آو نمایت دا جهاد سلک شهادت لیکی کردین غلبی لیکی که دا مسلمانانو دا ازادی دا پاره کې نمائی که شادت لیکن خود دمرا لرد دو تر ضرورت نشتے او کنر دین اسلام دا غلبی او دا مسلمانانو دا ظلم نا دا خلاصولو دا پارے گے نو بیا خوچ دین نو کار بدا سکے چی دا اللہ را دین دا پارا با کاروں گے زان با بچکے را دے دا پارا چی کار دیر ہو گے چی کار دیر ہو گے او دا ټول ځای او بس شیطان کې گئی او ځای شیطان کې گئی دا مې تاسو ته پارم چورګوډي خونه په دې سلسله کې چې لمای مرګ راغې نو شهید وای دا کوم خبره تاسو مو دې دعا کو چې خدای مې شهید کو دعا کو چې خدای مې شهید کی صحابه خو میدانو ویلي الله وای ته خدا وایا فنصرنا علی القوم الكافرین غلبا او امداد الله زمونږ او کا په قوم کافرو باندې دا خبره ده الله افرغ علينا صبرا الله په موږ باندې صبر کلکواله راتوي کا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين خدا خبره کولا مې نه تا سجه لندو کې خبر اخلاص وي مسلمانانو دا خو به ته جهد کې مجاهده وکې قرباني وکې سر با جنگه دو کفر سرا کافر با رستو که دین اسلام با ورولاندی که پا دا کاده که چه مرش جهاد بای دا با شهیده تو دا با شهیده دا خبره دا دا تا چه کم سوچ کرده دا خو نده چه بس خبره پا لندو که ختمه وا دستی خبره نده دا چه خود خلق مریگی او بس ختمی گیده کافر خوب خوشحاله چه بس ختمی دو گیده ختم دی دا کار خوبه نگه زن صلاح الدین ایوبی جوڑ کا چپا یو سو زر کسانو بانی چیرے تول یورپ لا تول یہود نسواراو لا تول لے شکسوار کرو پس بانی پا چاپا مار جنگ بانی اگر تول چاپا مار جنگ کرے اور دیر لوگ زینوں کے اگر لاس پلاس مخامخ جنگی دلے اگر با ٹریننگ دا سوار کو خپلو مجاہدینو لا چی تاسو با چاپا مار جنگ کوئی چه پا لوگو کسانو بانی دا کافر بزرگونو خلق چیدنو آخ ختم کئی دا کار باکی دیوانی آغا دل دومن غٹو غٹو طاقتون لشکست وار کرو ایر تروزی دی خولی کلو چه جهاد چره جهاد یہ ایسے شخص کے لیے خطرناک کھیل ہے جو شراب اور عورت کا دل دادا ہے چی کم خلق دے خبر و شوکیان دی دا لغید پر اڑل خطرناک کھیل لے وی تم پرندوں سے دل بہلایا کرو مرغی ساتا وی مردان تنظری ساتا دستا کارنمے وی تم پرندوں سے دل بہلایا کرو جہاد ایسے شخص کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو شراب اور عورت کا دل دادا ہو خبر تو گورا زما عزت مندا دا خو سپا خبر ما تو وی چی زندگی جوہد مسلسل ہے تماشا تو نہیں وہی جیتے گا جو ٹکراتے ہیں طوفانوں سے دن پار اڑے لو قربانی اللہ وے چی تاسو کل دا وعدہ زما پورا کڑا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نذير والي خوش خبري والي فخبل يا سودا جدا سو الله سرکل دا ان الله اشترى من المؤمنين البسهم و اموالهم بان لهم الجنه دا خبره ده. نو الله رب العزت وی والله يريد الاخره او الله اراده لري د اخرت. الله سزو د پاره دا اراده لري او دا جهاد سره د دین د پاره قرباني سره. والله عزيز الحكيم او الله زورا ور دي او حکمت وال دي. الله خدا غسم کافران ختم ول شي خدي کې حکمت دي جتا سنا کار والي استاسو مرتبه به اوچه دي کی اجر عظیم بدل لر کی دین اسلام قدر او مقام وقعت به مو پړي کی کینی دین غلبا هغه بشي نو حاصل شي د الله حکمت تیاري اوس کی. لولا کتاب من الله جی دا فدیه شخص تیرا خو مکڑی دی دا مخک کڑی دی دا اللہ تاسو لا جائز کڑی دی کنیوے جائز کڑی واغستی موی نبیا برات عذاب ملاوی دا. لولا کتاب من الله کچر نوے حکم دا حلال خار دی فدیه من الله دا طرفا دا اللانا سبقا مخکنا مقرر شوه کدا مخکنا الله نو مقرر کړي چې دا فدیه او مال غنیمت به ساز د پاره جایز وي. لمسکم نو خامخار سیدل به تاسو ته فيما باغسکه اخذتم جو اغسل تاسو عذاب العظیم عذاب لوی. نبی اسلام مشورہ د صحابه کرامو نو واغستا د کېدیان سره سوګو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله پریګه دا کې دیش الله او ته ایمان نصیب کی دین اسلام د پاره ډیر کار دی واغ فدیه به دیوالو هغه باندې به هتیار والو سبا کې به موږ سو کوم لګی هغه به استعمالو. حضرت عمر رضی الله تعالی یا رسول الله چې د چا بګه خپل راغله دی هغه د هغه خپل لدلته مسلمان له دوره ورګه چې د خپل خپل رشتہ دار سر غوس کی چې سبا کافر چې د مسلمان او د اسلام خلاف چې دنو درا پاسې دو جرأت نشي کوله. ها نبی اسلام وی عمر مثال له نوح علی السلام او د موسی علی السلام نه. ها چا غيو وی الله لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا. ها ابل وی الله تبا بربادی کا مالون محوا کا بیڑا ولا غرق کا. ابراہیم علیہ السلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مثال چه دے اغد ابراہیم علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دے وی الله کہ بخنے ودا کے ستا اختیار دے الله کا عذابے الله ستاسو باندې ګاندي. نبی اسلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مشوره عمل وکړه فدیه ته واغستا پری خودل وای چې دا حکم راغی وي نبی اسلام جړل کو عمر نه مونږ ته باشو دا څه خبره کی. الله وای لولا کتاب من الله سبقا دا څه چې کوم فدیا غستې دا خمو کړی دی دیګه چې یک مماسو سوې کدا وکم مخکنه نه و تاسو غستې نو یبه آزاد ملاوي ده نو تاسو ته اجازه ده دیګه د جړا سره ال نبی علی السلام په دې باندې عبد د شول سرګونی اوخ کې تللی دی چې د حضرت زینب کوم سختن چو د نبی علی السلام زوم اغم کې دیانو کرا غلو حضرت عباس عمر غلیو عقیل عمر غلیو د حضرت علی رضی الله تعالی نورور سماله چې فدیه راتله د کېدیانو نه نو هغه هر چې کوم حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل لور حضرت زینب ته په غاړه کړو هغه د هغه د خاوند طرفه فدیه کې راغې. نبی علیہ السلام چې هغه هر ولیدو خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ مخه تشوا دا ډیره زیات قربانی او همدردی وی نبی علیہ السلام سره اغیر مخه تشوا سترګونی وخت لاړې. صحابه کرام مشوره وکړه جدا هار واپس کئ اغی با باہمی مشورہ بانے واپس کو دے نبی علیہ السلام سرگو نوخ کے پدے بانے تلی دی دشپے دے قیدیانو دے کمرے نا دے زیرگی آواز راتا نبی علیہ السلام اگو رے سوگ دی آکس راغوی یا رسول اللہ استاسو ترہ حضرت عباس تے نبی علیہ السلام سرگو نوخ کے لارے دے خپل قوم پا ذلت باندی صحابہ کرام پوشو نبی علیہ السلام دردمن شو وی یا رسول اللہ دا عباس غوٹے پرانیزو نبی علیہ السلام دا ٹولو غوٹے سوستے کئی یوائے دمار ترنا خدا خبری دی کمر نے انگا علاق شویو دا لست خبر اللہ کم دے تاری خبر بوتلا اللہ وی فکلو نخری مما داغسنا غنیمتم چه غنیمت حاصل کتاسو حلالا طیبا حلال و پاک تاسو لحلال دی پاک دی خری واتقوا اللہ یرو کئی دا اللہ نا دا اللہ نا یرکوی ار یو کار اختیار سرا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخون کے میرا باندے بل خطاب اس نبی علیہ السلام فدیہ والی فدیہ واغستا حضرت عباس تا نبی علیہ السلام وی دو خپل روارو پا زائبانی من فدیہ ورکے خپل ابام ورکے نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو رور چو وی یا رسول اللہ ما خوب خیر تا کینے ما سا ہو گولی سنشتے نبی علیہ السلام وی تاوی عباس اپلانی دا کچی دیا مال خخ کرے دے غبر او باسی کنا حضرت عباس وی پا خدای قسم ما دا مخ کے ندا یکینو چیز ما داروارا پیغمبر دے خود دا وقت میں مکمل یکین راگے او دا وقت نمی مانا لے دے زکا چی ویغا بغیر زمان دو بل چاہتا پتا نوا وی ما تا نبی علیہ السلام خپل روارو وی چی ما تا اللہ ویلی دی چتر دے پلانی دا جمال خخ کڑے جبریل امین رہتا ہے خبر راوڑے دے نو اللہ رب العزت وی یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا کل من اوایا آغا چاہتا فی ایدیکم من الاسرا چی دی پا کابو کبزستا سکید کے دیانو نا یعلم اللہو کچرے معلوم وی اللہ دا کچرے دا دا اللہ دا پار ندی دا زما استا دا پارا دی تو آیا سٹول خدا زینو گانا سپ کیو چا تا ایمان نصیب کے دو والاو اللہ تا پتا وا اس پیغمبر دا خو پتا نو جی اللہ تا سوک سوک معلوم دی کم کم کستے چاگا تا ایمان نصیب کے دو والا دے ای یا علم اللہو کچر معلوم وی اللہ تا فی قلوبکم خیرن پزلن استاسو کے جذبہ دی ایمان چی دا سڑے ایمان راڑو والا دے یوتکم نو دربکی تاسو تا یوتکم دربکی تاسو تا خیرن بہتر مما داغنا اخذ منکم چی واغستل شود تاسو نا دین بدل دیر در کی بہتر بدل کی چکالا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شو راغے جہاد کے شریک شو او اسلام تا پدہ ملاو شو نبی علیہ السلام عباس راچا سادار خور کا سادار خور کا چی دا سی غیگی راوارو لے یا رسول اللہ راچا ما تا راوارو نبی علیہ السلام دا سامی بدیخ پلی یہ سیز کے دا چامل کرتیا تا امداد نکم دم رزان لواچو جو سمرا اوڑلے شے دغا پروگرام بری اخپلی دانا جو تسا در ڈاکو زبے درارو ماتے پر شار آڑے اوڑے بے یعنی دم را اللہ تعالی آسودہ حال کل بیا چھ پا پندولو پندولو بانے بیا مال غنیمت اوڑو یو تیکم خیرم مما اخذ منکم پیغمبر تدا پتنیشتے جزا مات رتا ایمان نصیب کی گیا ہوگا نا اللہ تا ہو پتا رہا اس لکا سنگ چی اللہ رب العزت وی یا ایوہ الذین آمنو اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنون دمکه موزمین لسخا مؤمنان خضی رازی حجرت کینو گوره امتحان اخلی نول اللہ تا بنی معلوم اللہ آلم بی ایمان اللہ تا خوپا دا خولی یو یو زنانا دا پارا با اللہ جبریل امین را جگی جدا کارا دا دا کارا دا دا کارا دا نه نه تا سو خپل امتحان لی پا دا سی وقت که چکل حالات لگ بدلی نو وارد کسان چې کوم نوی راغلی پاغی باندې لګ نظر ساتي ګورایې چې په دره تاولګي فإن علمتموهن مؤمناتن چې را د پتاولګي چې مؤمن دي نو فلا ترجعوهن الى الكفار ای کافرانو ته واپس کوی امتحان په خپل حواله الله ته په دره توزان د مطمئن کولو لپاره امتحان اخلي یوتیکم خیرم مما اخزا منکم در بکی تاسو تا بہتر داغینا چو اغسل شود تاسو نا و یغفر لکم او بخنبو کی تاسو تا اللہ با مگنو نماب کی لوی کار بداوشی واللہ غفور رحیم او اللہ بخن کے میرا باندے و جینو کدے وی چیز مسلمانیم او دے رازی مال دوکا را کئی نو بیا نو اللہ رب العزت وی وئی یریدو خیانتکا کدی ارادہ لری دٹا گئی کولو تا سرا تجید اللہ را کئی ادبار کے دساتی نو فقد خان اللہ من قبلو مخکن دے کم چا کردار خلی خکار کردے دا کپر و شرک دے مخکن نے کئی دا اللہ پا نظر کی دی فقد خان اللہ نو یقینا نو دی تگی کڑی دا دا اللہ سر خپل خیال کی گوری اللہ سر سو تگی نیشی گولی خود خپل اگی کڑی دا تگی دا اللہ بندہ و اللہ پیدا کڑی و رزق اللہ ور کئی او دا غو وحدانیت نمانی تا دی تگی نکئی فقد خان اللہ من قبلو نو یقینا نو تگی کڑی دا دی اللہ سر د دین مخ کې نو فامکن منهم نو نتیجه شوا نو دای تسلط درګه تعالی په دای باندې په کابو کې دای را اوستلستا استاد لاس او د موټ لاندې کول کنه نو چې بیا ټګیو کې نو بیا بلغه څه جلو شي کنه فامکن منهم نو تسلط کې را اوستل دایستا نو والله علیم او الله پویا دے کتا دے پتن لگی نو اللہ خو پویا دے کنا حکیم حکمت والا دے خود دے محلت ورکولو کے دے ٹیم ورکولو کے دے رعایت ورکولو کے دے اللہ حکمت دے ان الذین آمنو یقیناً آکسان چی ایمان راڑ وہاجرو او کڑے اوکڑا یا اللہ ردین دا پارا کڑوال شو وجاهدوا ایمان هجرت او جهاد وجاهدوا او جهاد او کبی اموالهم فلگولو د مالو نخپلو وانفسهم او پکلولو د زانو نخپلو فی سبیل الله فلارا د الله کی نو دا کڑے چوکڑا د خپل ملک نہ لاړو کڑوال شو نو دیکھو بچرتا کہ استوگنا اختیار ای کنا نو چی کمزائی که استوگنا اختیار کرا نو والذین آوو او آکسان چی زائی ورک دیتا و نصرو او ددی کمک امدادو کو و نصرو او ددی امدادو کو نو اولائی که دا کسان بعضهم اولیاء و بعضو بعضی ددی تعلق دار دا بعضو دی دوستان ملگرتیا که ان کے دو بازو دی دی یو بل سر تاون ملگرتیا کئی او تعلق دی یو بل سر قائمی کی ضرور والی دی یو مہاجر دی یو انصاری نظام مواخات چی نبی علیہ السلام کم قائم کرو ضرور والی دی یو انصاری او دو مہاجر بمیس کے اس اللہ و ایدا خود یو بل تعلق دار دی خوالذین آمنو او آکسان چه ایمان راړو ولم یو حاجرو او کڑی او نکڑا ملک پرینو خود ایمان راړو خو ملک پرینو خود پختانه وی چرگ دیم خود غیب امینا ایمان راړم خود ملک نخوزم نو ما لکم من ولایتیم من شیل آنشت دی تاسولا دا غید تعلق نه ایسیز ایس تعلقم مسر نشته بس پریگه دی صرف ایمان راړلو نه کیږي اعمال اجرت پرزو دا شرطو دیو انسان دی ایمان پا دعوه که دا کرا که دو دا پارا چه اجرت بکی یا دا مکه دا پتا که دو نمخ که خبره دا ها اللہ وی حتی یو حاجرو تر سوچه هجرتو نکی تر دیچه هجرتو کی نو بیامو بس پرورولی که تعلق که مو بیا شامل دی و اینستن سروکم فی دینی او کدی امداد اغاری ده تا سنا پا دین که ده دین پا لڑ که ده گیر شوه ده او ده تا لار بنده را کافرانی نپری دی ده ده مسئله او مشکلات پیدا کری دی ظلم و تشدد پی کئی نو اللہ وی و اینستن سروکم فی دینی کچر ده امداد اغاری ده تا سنا پا معاملات دین که فعلیکم النصر نو لازم دی پا تاسو بانی دی امداد کول ندر بانی لازم دی چیر دی امدادو کئی فعلیکم النصر خو دی اسلام چی کم تر امتیاز دی چی دی معاہده انتہائی پابندی دا دی اسلام تر امتیاز دی دی اسلام جامع با ندغمنا که چه تا ارتکابو که دا غهد شکنهی وادم آتا که پده بانه دا اسلام بدنامی کی گی نو دا آغی پاسداری با که دا معایده الا علا کومن خو که دا امداد در نطلب کی دا دا سی کوم خلاب بینکن و بین امی ساکن چه پا میانستاسو او پا میانست دا آغی که وادوی نو بیابا پڑا بانے گٹا کدی ابو جندل غریب خو بالکل بیڑائی پا لاس اخپو کے راغے او پلار ناس تے نبی علیہ السلام سر معایدہ اکڑلا دس خط لانے دے شوے اگر آمنڈے رامنڈے یا رسول اللہ ما سر دادا ظلم کی گی دادا ظلم کی گی دادا ظلم کی گی نبی علیہ السلام والا پلار تاوی ابو جندل ما سر پریدا وی ندے ما تا واپس کا نبی علیہ السلام یہ پریگے دا ماسرا وی کنے واپس کے معاہدہ ختم را نبی علیہ السلام دے وی نبی علیہ السلام پس لبانے گٹا کے خدا و تیوی صبر کوا اللہ و دے سلار راو باسی دو کالا جی دیر شو مکافت شوا اسلام جنڈل احراو شوا دا مظلومانو دا درسیو شوا دا ظالمانو اللہ خلاص کرل چه ده داسی کوم خلاب درنا کومک او غواری نو ده آغی که و بیا ده وادی خلاب ارزی بننکه لوی خبر ادا والله بما تعملون بصیر اولا پا غصو چه کوئی تاسو لدن که ده والذین کفرو ده مقابل که آغا کسان چه کافر دی بعضهم اولیاء و بعضو بازه دا آغای دوستان ملگردیا که اونکه تا لگدار دا بازو دی تا چا سره وایا تا کافر سره که مسلمان سره وایا تا خون خدا هی ملان وصال سنم نه ادر که رهه نه ادر که رهه اتن شوی تا چا سره تین ویر از دنیا سره ام نو چی دنیا کم پلده از اغیز